valóságot. Verejték az észendén szíven gyorsan dobog. Idegeneket változtatok. Idő létezik egyáltalán? Létes ez a szó, definiálhatónak nem mondható. A mély elvé szivárványék lefestve, itt, most! Felszabaduló kapcsolódásokkal reng a föld, talán mindjárt vége van! Csak a színes káoszból a szürkerendszerben repült oly magasan. Különböző szinteken keresztül, valahol látni fogom, valaha még magamat.